Saa ni hii na wakati ni huu ambao waabudu halisi inawapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ungana nasi saa hii tumwabudu Mungu pamoja. Sahau shida zako, matatizo na yale ambayo yamekuwa yakikusonga, majaribu mbalimbali. Tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ni Mungu wetu na sisi tu watu wake. Na kama baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana awahurumiavyo wamchao. Anastahili kuabudiwa. Hallelujah. Mungu juu ya miungu.